Beszéljünk Magyarország külkapcsolatairól, arról, hogy Orbán Anita vajon milyen sikerrel tudja restaurálni Magyarországnak a helyét az Európai Unióban, illetve van-e lehetőség a visegrádi négyek feltámasztására, újrafogalmazására, és hogy Magyarországnak milyen szerepe lehet abban az Európában, amelyhez most teljesen újra kell fogalmazni a viszonyát. Orbán Anita külügyminiszter jelölt szerint kiemelt lesz a V4 megerősítése, a magyar-lengyel kapcsolatok rendezése és a cseh, valamint a szlovák viszony rendezése, tekintettel az EU alapelveivel ellentétes Beneš dekrétumokra is. A jelölt hangsúlyozta, hogy Magyarország helye az EU-ban és a NATO-ban van, de a magyar érdekek érvényesítése így is alapvetés, ám ezt a diplomácia eszközeivel, nem pedig hangos ellenkezéssel biztosítaná. Orbán Dopemennél vendégeskedett, és hát nem csak arról volt szó, hogy neki napi ige forrása a nemzeti sport és avathajtások, hanem ami hát nem a legjobb jel a miniszterelnök tanulékonyságára vonatkozóan, nem úgy tűnik, mintha levonta volna ige forrás. Igen? Nem szellemi táplálék? Nem. Ige forrás. Igen, de arról is akkor egy fél mondatra, hogy kedves Viktor, éppen ezért buktad el a választást, mert látszik, nemzeti sportot és vadhajtásokat olvasol. De eddig ilyeneket azért nem mondott. Tehát eddig azért gondolhattuk azt, hogy az Origó és a tények. De és már semmi kétségünk nincsen. Szóval, a nagy kérdés az az, hogy amikor a Dopemennél vendégeskedve Orbán Viktor azzal hencegett, hogy hát mindjárt helyreállnak a visegrádi négyeknek a ideológiai, hatalmi státusza, mármint mindegyik országban hatalomra jutnak újra a patrióta erők, akkor újra lehetett volna alkotni a V4-eket. Tehát az itt a nagy kérdés, hogy Orbán Viktor tehát így gondolkodik? Pont úgy, ahogy Donald Trump, hogy ahol az én kurzusom van hatalmon, akkor azok a régiók, meg azok az országok szövetkezzenek. Tehát nem az országok szövetkeznek, hanem a hatalmi elitek szövetkeznek. Hát de a V4 nem ezt jelentette. A V4 nem erre lett kitalálva, hogy na lássuk csak, hogy melyik országban kik vannak hatalmon. Az én törzsem van hatalmon, az én szövetségeseim, akkor ezeknek az országoknak szövetkezniük kell. De ha nem az én szövetségeseim, akkor ezeknek az országok, miért ezeknek az országoknak megváltozik a gazdasági, diplomáciai, külpolitikai érdeke. Hát mondjuk nem a változik diplomáciai meg a külpolitikai láthatók. Nem, az országoké nem kéne, hogy megváltozon, az eliteké változik. Ja, úgy igen. Arról van szó. És hogy ebből is látszik, hogy az elit nem az országot meg a népet meg a nemzetet szolgálja, hanem az országot, hát a népet meg a nemzetet zsákmánynak tekinti, és a saját érdekeinek szolgáltatja ki. Igen, használja. Igen, igen. És hogy most arról beszél Orbán, hogy Csehországban már megvagyunk, Szlovákiában megvagyunk, Magyarországon nemrég még megvoltunk, és most jön Lengyelországban a visszafordulat. És akkor újra létesülhet a V4. Miért számít a V4 szempontjából, hogy hol ki van hatalmon? Miért? Mert Orbán szarik ezekre az országokra, meg ezeknek az országoknak a népeire, és azoknak az érdekeire. Meg kizárólag a saját érdekeinek szolgáltat ki minden. De a saját érdekeinkre is szarik, amikor eldobja a V4-gel való együttműködést, vagy a V4 működtetését azért, mert politikailag neki nem tetsző kurzusok vannak. Tehát egyetlen dologra nem szarik, az a saját egója. Igen. De itt van egyébként a V4-gel kapcsolatban, szinte a választás estén, vagy nagyon rapidan, már nem emlékszem melyik nap, de néhány nappal max utána érkezett az a fotó, amin Tusk, Fico és Babis hárman így egymást így fogják ilyen buliszerűen, és mondják Magyar Péternek, hogy hello, már nagyon várunk. Tehát, hogy nagy szövetségese Fico az így ennyi, így pattant le, mint ahogy egyébként Donald Trump is így hajított el, meg mindenki más is. Meloni is rögtön találkozott Magyar Péterrel, pont leszarták Orbánt. Tehát itt ők mondjuk tényleg pragmatikusak ebből a szempontból, értik, hogy Magyarországra szükség van. De Orbán, és nem azt nézik, de Orbán még a V4-gyel kapcsolatban is azt vizsgálja, hogy Putyin bácsinak tetszeni fog-e ez a V4? Igen. Nem fog tetszeni Putyin bácsinak, hogyha ha Donald Tuskot bevesszük ebbe, és nem lehet bele. Ha Putyin bácsi érdekeit tudja képviselni a V4, akkor nyomom, ha nem tudja, akkor meg akadályozom. Egyébként, ha már ugye Magyar Péter kritizálta a Beneš dekrétumokat, amit meglepő módon a az Orbán kormány meg nem. A nagyon nagy szuverenista, patrióta magyar Orbán kormány az szart a Benes dekrétumokat kritizálni, hiszen Ficó a nagy barátjuk, és neki mindent elnéznek. Magyar Péter kritizálta, és ennek megfelelően most Pellegrini, a szlovák elnök, az meghalván, hogy egyébként itt kormányváltás történt, gyorsan jelezte, hogy igyekeznek valamit kitalálni, hogy a Benes dekrétumokra hivatkozó már ne lehessen magyaroknak a vagyonát a továbbiakban konfiskálni, tehát hogy ott is rögtön megindult a helyezkedés Magyarországgal partneribb viszony irányába, amit egyébként eddig úgy adott el Orbán, hogy csak ő képes Magyarország érdekeit képviselni, de hát pont a Benes dekrétumok ügyében látszik, hogy nem. Hogy teljesen alkalmatlan volt rá. Tehát ezzel felvidéki magyaroknak ártott Orbán Viktor. Végül az összes identitás hazugsága megcáfolódott és lelepleződött. Végül az is, hogy az a határon túli magyarok, meg a minden magyar miniszterelnöke, meg a nemzeti összetartozás, ami egyébként a Trianon évfordulóját, a nemzeti összetartozás napjának, ami egy gyásznap, ami egy gyásznap, ő ünnepet csinált belőle, mert bizonyos marketing érdekek, vagy bizonyos marketing szempontok mentén biztos valami PR-os elmagyarázta, hogy ez milyen jó lesz. Én azt gondolom nagyon sokszor, sok ponton és ebben a pontban is, hogy szerintem ez egy önhazugság volt. Szerintem, hogyha bele tudnál nézni Orbán Viktor fejébe, és abban fölkutatnád, hogy vajon ő neki a saját hite és meggyőződése szerint fontosak-e a határon túli magyarok, fontos-e a határon túli magyarság, akkor ő szerintem azt gondolja, hogy igen. Ő úgy éli meg, hogy ott valóban valódi nemzeti érzelem fűti ő. Tehát hát a irodájában, a földgömbön nagy Magyarország térkép volt, és szerintem ő ezzel a szívében létezik. Az egy más kérdés, hogy teljesen... De ha ezzel a szívében létezne, akkor a Benes dekrétumokat nem tűrhette volna. Ezért mondom, hogy ez egy önhazugság. De ő a Putyinhoz fűződő viszonyt nézte. Nem a határon túli magyaroknak az érdeke. Meg Szimion se támogatta volna. Tehát, hogy itt azért vannak, nem is, ezek nem hibák, hát ezek bűnök. Igen. És, szóval vasgárdistát, aki a magyar sírokon taposott. Tudod? De Putyin sem támogathatná, aki Ukrajnát támogatja, vagy támadja, ahol nagyszámú magyar kisebbség él, akik emiatt a fronton meghalni kényszerülnek. Tehát, hogy ezt sem támogathatná. Érted? De igen. Neki volt valami speciális, persze lehet, hogy pont Ukrajnával kapcsolatban mondjuk volt, azt így nem mondta ki soha, de lehet, hogy volt egy ilyen terv, hogy ha Putyin legyőzi Ukrajnát, akkor lesz egy felosztás, és akkor visszakapjuk Kárpátalját. Én el tudom képzelni, hogy volt egy ilyen, és akkor ő tényleg úgy írta volna be magát a történelemkönyvbe, hogy na, tudtam növelni az ország méretét, és kész, örökre én vagyok a nemzeti hős. De ezt mondjuk nem mondta ki, nem tudjuk, csak beszélnek róla. Orbán Anita, Magyarország új külügyminisztere, így fogalmazott az ország külpolitikai elkötelezettségére vonatkozóan. A Szent Istváni államalapítás örökségéhez igazodva Magyarország helye az Európai Unióban és a NATO-ban van. Ehhez én hozzáfűzni semmit nem tudok. Köszönettel csak egy kávét kérek. Ez volt az Önkényes Mérvadó. Köszönjük, hogy zavartunk. Nem akartuk.